Şer'i delil kitap sünnettir. Onlar ne derse desin, ben hiçbir şey demem mecburiyetinde değilim. Ben delilin ne olduğunu söyleme mecburiyetindeyim. Örf delil olmaz. Örf sadece bizim şer'i esaslarımıza ters düşmezse, dinliyor musun? Örfümüzdeki şey bizim şeriatımıza ters düşmezse herkes yapabilir. Şeriata ters düşmeyecek ama. Mesela şalvar kimin kıyafetidir? Rumların. O zamanki Rumların kıyafetidir. Arapların kıyafeti değil. Şeriata ters değil. Bilakis tesettüre münazip. Şey demiyorsun. Tesettür için onu öyle giyiyorsun. Allah sahabeler giymiş. Allah Resulü bu Yahudilerin, Rumların giydiği abayı giymiş. Şeriata ters olmayan şey yapmış. Hocam bir de şöyle bir şey yapalım. Bunu anladın mı? Neden mesela itham ediyoruz da neden önemsemiyoruz deyince. Onu ibadetten kılan bir söz ister bak. Mesela erkeğin setirli avreti nedir? Göbekle diz kapağıdır. Omuz açık namaz kılabilir miyiz? Setirli avretimiz burası diye kılabilir miyiz? Kılamayız. Neden? Namazda omuzlarınızı kapayın, açık kılmayın diyor Ebu Davud'daki hadiste. Onu dinden kılan bir şeydir. Haçta yani, da mı? Ha? Haçta da o açık olan omuzunu kaparsın sanırım. Hocam mı? Hocam şimdi eğitimde mesela bir gün gerçekten Türkiye'de gayri İslami olan, yani İslami doğrusunu tanımayan insanların belli bir hedefi vardır. İslami bir eğitimi durdurmak. Yani bunu solcusu da, sağcısı da, refahçısı da, Müslümanı... Şuraya bir nokta koyayım bak. Hocam sözümü tamamlayayım da. Şimdi böyle bir çalışmaları var. Ha tabi bunun karşı çıkan Müslümanlar sizin dediğiniz gibi bir taassupla... Futbol, hani futbol tarafkirliğiyle. Mesela şeyleri de var, böyle tutumları da kesin. Şimdi bu da ikisinin tutumuna rağmen... Hani biz de şöyle desin, herkes önce Kur'an'ı bir öğrensin, sonra İmam Hatipleri, Kur'an kursları veya da eğitimi İslami olması için mücadele etsin. Şimdi gerçekten bu yani bence çok geciktirilir yani o zamana kadar yani şimdi zaten Müslümanlar hani biz mesela Müslümanların durumuna baktığımız zaman şu anda buradaki arkadaşlara Kur'an okursak belki 3-4 kişiden de durup hani şeye göre Kur'an okuyabilir. Tecvide göre, mahreçlere göre Kur'an okuyabilir. Yani şimdi biz şu anda buradaki arkadaşlarla uğraşırsak yani Kur'an okumayla tabii bu biraz da şeyli oluyor. Yani benim sorum bir itham şeklinde oldu ama. Yok değil. Çok güzel. Gerçekten de çok geç kalırız. Yani küfür her yere hakim olur. Bu sefer belki elimizin içine girer de elimizde müdahale edebilir. Yani o kadar güç kazanmış olurlar yani. Bilmiyorum, belki bu bir yorum mahiyetinde bir sual oldu ama... Yok değil. Şimdi İslam eğitimi yok etmek isteyenler deyince ben az önce ki bu tarafa bakarak böyle... Bizim ne olduğumuz, İslam'ın neresinde olduğumuzu, temennilerimiz, isteklerimizle, liyakatımız paralel gitmeli değil mi? Öyle mi? Evet. Ha. Birincisi şimdi şuydu. Biz İslam'ın neresindeyiz demek için İslam'ın ne olduğunu bilmemiz gerekmez mi? Evet. Şu İslami eğitim dediklerini, dediğimizi, hakikaten İslam'ı bilerek İslami eğitimin nasıl olduğunu bilirsek diyebiliriz şimdi. Yok etmek istedikleri milyarda bir yüzdür. Onlardan efendim yok eden biziz bak. Doğru hocam. Ha, bu bir. İkincisi şimdi şu, geciktirme dediğimiz şey. Zaten şu temennalar ile geciktiriliyor. İsteklerimiz bile, hareketimiz bile geciktiriyor bakın. Düşmanı biz Yahudilerde arıyoruz, Hristiyanlarda arıyoruz. Düşman içteyken, düşmanı dışarıda arama, bulma değil bak, vakti aceleştirme değil. Anlatmışımdır, hocanın bir para araması var. Bir gün birisi geliyor, hoca bir düzlükte yerde bir şeyler arıyor. Hoca ne arıyorsun diyor, paramı düşürdüm de onu arıyorum diyor. İyi ben de yardım edeyim diyor. Arıyorlar, karış karış, yok. Allah aşkına hoca nerede düşürdün sen bu parayı diyor. Ta şu karşıda taşların içinde. Ve Allah'ın adamı niye burada arattırın, orada bulunmaz ki diyor. Bulmayacağımız yere gitmeyeceğiz bak. Bulacağın yer, kaybettiğin yerde arayacaksın. Biz şimdi kaybettiğimiz yeri bırakıyoruz, orası düzlük, kolay bulunur diyoruz şimdi. Bu müşkilat buna dönüyor. Geciktirme var, kurslarda bir senede öğretiyorlar Kur'an'ı. Arkadaş bir insan, hele bir büyük, bir ayda Kur'an öğrenir Ali. Biz bunu dağıtıyoruz. Gidin şu an eğitimde zaten bu tip çarpıklığı bize kasten veriyorlar. Bu adamlar 8 yıllık eğitim diyecekleri yerde 5 yıldaki eğitimin eğitim olup olmadığını niye düşünmüyorlar? Bunu çıkardın mı? Yok. Bunu çıkarıver. 5 yıllık, daha 5 yılda verdikleri, hakikaten 5 yıllık eğitim mi? 5 yılda verdiklerini ben 2 yılda öğretirim çocuklara. Öğretilmez mi arkadaş? Evet. Neden bunu 5 yıla dağıtmışlar? 8 yılda öğreteceklerine, şu 5 yıldaki öğrettiklerini 8 yıla dağıtacaklar. Budur yani. İnanın bakın, Suudi Arabistan'da Medine Üniversitesi'nin dahi şu 4 yıllık eğitimi ne kadar bir eğitim bilir misin? 1 senelik eğitim değil bak. 4 yıla dağıtmışlar aptalca. 1 yılda elde edilecek bir şeyi 4 yıla dağıtma, 4 yıl eğitim görme deme bir gurur getirmemeli. Kursta öğrettikleri 1 senede, 1 ayda öğrenir bak bir adam. 1 ayda öğrenir Kur'an'ı, deneyin. Hiç vakit kaybetmezsin 1 ay. Zaten vakit kaybederiz, etmez münakaşalarıyla biz seneler kaybediyoruz. Ve herkese Kur'an'ı öğrettiğin zaman sizin en hayırlınız derken hayırda tedrici bir yükseliş gündeme gelecek. Zemin Kur'an'a oturacak bir kere. Kur'an okuma zaten Osmanlı'da nasıl yasaktı bilir misin? Kur'an'ın medreseleri, oraları, buraları kim kapattı ya? Osmanlı Kur'an'la, Osmanlı Türk'ü 1900 senesinde tanıştı. Ondan evvel bir Türkçe meal bulamıyorsun sen Osmanlı'da. Ondan sonra Cumhuriyet'te medrese kapattı diye beni bir kesime kızar bunlar. Kapattıkları 1-2 yer ya, zaten Kur'an'la tanışmamıştı ki bu adamlar. En eski İncil tercümesi 1600 senesine ait İstanbul'da bir Rum yapıyor, sen bana bul bakayım eski bir Kur'an tercümesi. Bu adamlar ne zaman tanışmış Kur'an'la ya? Kur'an'la tanışmayan adamlar Kur'an dostu olmuşlar. Bir iki medreseyi kapatan da Kur'an düşmanı olmuş. İnsafsızlık olmaz mı biraz bu? Hocam burada Kur'an hem Türkçe'ye çevirme insanları zaten dili Arapça değil mi? Arapçası Allah aşkına. Türkiye'de dil bile bir keşmekeşti. Saray dili, halk dili ayrı ayrıydı. Birbirlerini anlamazlardı. Hangi dil? Birbirini okudukları köylerde mızraklı İlmihal, Ahmediye, Karadavut diye Kızılbaşı kayalarıydı. Başka kitap bulamazdın da. Yani koskoca Osmanlıca. Hangi dil? Gidin sorun ya. Hem de bu niye diyor biliyor musun? Biz kasten diyor Kur'an'ı tercüme etmedik. Herkes burnunu sokup da hüküm çıkarmasın diye diyor. Kadir Mısırlıoğlu bunu diyor. Kur'an'la tanışsa bu topluluk kötü müydü? Bunu da gururla söylüyorlar. Herkes burnunu sokmasın diye yaptık diyor. Arşivlerde tebarekli hanlar, Yasin hanlar, mevlütler, şeyler okunuyor. Onlar para kazansın diye. Evet. Bizim bir eğitim müşkilatımız var. Var yani. Ve bunu da baştan almamız gerekiyor. Said Nursi'nin güzel bir sözü var. Memleket satını bir mektep haline getirmek gerekir diyor. Herkes öğrenci, herkes öğretmen, her ev medresi. Buna mecbursun. Başlangıç bu. Ondan sonra eğitime 07 alacağız. 07 eğitimini düşünmüyoruz çocuğun. 7-14 aman bunların eline vereceğiz, oğlumuzu gavur getirecek. Ulan sen evde ne yaptın zaten? 07 ne yapıyorsun evde? Boş. 07 bizim elimizde çocuk. Ne yaptın? Sıfır yedi bir şey yapmayan 7-14'ten endişe bitmeyecek. Bitmez, hakkı yok. Günümüzde şöyle bir anlayış var. Şimdi doğrudan Kur'an ve sünnete yönelen Müslümanlar için özellikle bir Kur'an değil. Yani sahabenin yaşamış olduğu ve tabinin yaşamış olduğu İslam'ın günümüzde şartlarında Müslümanlar için çok ağır geleceğini, o açıdan bize yakın olan, yani bizim işte büyüklerimiz veyahut da işte belli dönemli alimlerinin bu işi ortaya koyduğu şekilde bunun yapılması durumunda daha güzel bir neticenin çıkacağını iddia edenler var. Kişinin lafına bakılmaz, aynısıdır işi. İşte bu yani İslami bir faaliyette herkese düşen bir yükümlülük var. Bu yükümlülük benimdir deyip ben altına giremem, ben kaldıramam bunu. Herkese düşen bir iş var. Yani Kur'an'ın ve sünnetlere eklenmeye veya da insanlar tarafından açıklanmaya ihtiyacı yoktu değil mi? Kur'an'ın? Ve sünnetin. Yani insanlar tarafından böyle açıklanmaya ihtiyacı yoktu ki. Anlamadım demek istedim. Yani mesela tefsirlerin yapılmış olması ve bunun da işte çeşitli ilmihal kitapları şeklinde ortaya çıkarılması. Mesela bu son dönemin alimlerinden Ömer Nasuhi Günler'in ilmali çok yavaşladır yani. İnsanlar özellikle Kur'an ve sünnetleri ona müracaat ediyor. Haneflilerde. Tabi anlayabildiysen ben sorduğunu. Bu hak Kur'an okumaya başlarsa meal hatası da olsa zarar yok. Peygamberin sünnetini okumaya başlarsa çok şeyler değişecek. Çok böyle değerli görülen şeylerin değersiz olduğu çıkacak ortaya. Her şeyimizi düzelteceğiz. Kendimizi düzelteceğiz, ailemizi düzelteceğiz, sağımızı solumuzu düzelteceğiz, toplumu düzelteceğiz. Düzgün diye gösterilen şeylerin hatalı olduğu çıkıp onları düzelteceğiz. Kur'an her şeyi düzeltecek, sünnet her şeyi düzeltecek. Şu ana kadar bize gelenlerin düzgünlüğü, yani Kur'an kaynaklı denilen şeylerin düzgünlüğü, biçimli olsaydı, herhalde biz daha farklı olurduk, olmamız gerekirdi. Onun için onlarda bir şeyler var deyip tekrar Kur'an ve sünnete, o merkezli yazılan şeylere bakmamız gerekiyor. Hakkı hiçbir zaman kişilere orantılamamamız, kişilere bağlamamamız gerekir. Asıl olan budur. Başka? Aslında paragrafların arasını ben çok açık bıraktım, irtibat kurmadım. Yani soru sorulma müsait bir halde bıraktım. Müslümanlara yapılan zulüm tespitinde Müslümanlara zulüm yapılıyor dememiz için Müslümanların önce doğru dürüst bir zeminde olması gerekir. Müslümanların eziyet çektiği şeyler bile karşılığı olmayan şeyler. Bir sarık için eziyet gören adam ne için eziyet gördüğünü bilmesi lazım. Ondan sonra eziyet görmeye karşı gösterilen direnci, eziyet görülmesi şey için harcasa daha dinç olacak. Neden komünistler içeri girdiğinde bileğlenip çıkıyorlardı azılı azılı da Müslümanlar içeri girdiğinde herkes davayı bırakıp gidiyordu. Harcadığın şeyi mukabilinde harcamıyorsun. Çektiğin eziyet ve işkence ne için? Allah ilahlarına sövme, seni de ilahına söverler diyor. Sen adamları ilahlarına sövüyorsun, içeri attırıyorsun. Ondan sonra buna da kahramanlık diyorsun sen. Allah için içeri gittim diyorsun. Önce Kur'an okumayı sen yasaklıyorsun. Birisi senin yürüyüşte seni götürüp gittiği zaman Allah için girdim diyorsun. Garip şeyler bunlar. Bu noktada Müslüman cemaati olarak... Tabii herkesi bunun şumuruna almak mümkün değil. Yani isabetli bir şey içinde eziyet gören vardır. Var tabii. Yani cemaatlerin durumu burada ortaya çıkıyor da şimdi bir cemaat kendi mensubu olduğu zaman... Ben bunu da bak ele almadım. Müslümanları ele aldım. Müşkilat Müslümanları. İşte Müslüman olarak ele almazsan tarafkirlik ortaya çıkar. Futbol takımı gibi tutuyoruz biz. Futbol takımı tutunca ne olur? Bizim bir kısmımız Beşiktaş'ı, bir kısmımız Galatasaray'ı tutar, öyle mi? Şimdi makul olmaz mı? Sen futbol takımı tutarsan birisi Beşiktaş'ı, birisi Galatasaray'ı tutar. Birisi ne yapar? Birilerinin ezildiği bir ortamda öbürkülerine akıl verir. Ha? Rum patriğinin elinden tutar, kardeş gibi gezer, öbürküne de çok o müsamahayı göstermez. Öyle mi olur? Birisi Galatasaray'ı tutar, birisi Fenerbahçe'yi. Futbol tuttuğunu böyle olacak. Ama Müslümanların bu müşkülatı, bizim. Böyle bakma mecburiyetindeyiz. Patriğin elinden tutanın hükmü ne hocam? Yani Patriğin elinden tutanın hükmünü biz aynı müsamahayı Müslümanlara göstermediğinde anlıyoruz. Orada anlıyorsun işte ne olduğunu. Müsamaha, insandaki müsamaha kimin için? Hak eden, Müslüman için. O müsamahayı Müslümana hasretmezse ne kalır? Müsamahayı başka yerde harcıyorsun, Müslümana da husumet kalır. İnsandaki muhabbetle buz budur. Muhabbeti yerli yerince harcamazsan, hak edene harcamazsan, hak etmeyen harcayacaksın. Buzu hak edene harcamazsan artacak, öbür tarafa gidecek şimdi. Muhabbeti başkasına, buzu başkasına harcayacaksın. Said Nursi böyle bir şey için aptal kumandan diyor. Tamam mı? Düşmanın saldırdığı yerlere dikkat etmezse, ordusunu dağıtırsa diyor, ordu perişan olacak, düşman gelip belli bir yerden girip bunu helak edecek diyor. Aptal kumandandır bunlar. Hayır, kumandanlar da kendi karar veren için. Ya değil hepsi. Umumlu husumeti belli bir yere bırakmamalı. Yani onlar suçlu da biz suçsuz muyuz? Bizim de vardır bir şeylerimiz. Bizden de birisinin hemen bir hatasını bulduğumuzda biz de ensesine karga gibi biniyoruz. Hepimiz suçluyuz. Yani bu suçu herkes giymeli, birisi giymiyor ama hepimiz giymeli. Başka? Hocam ben başlarken, vahiy gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oku emriyle geliyor. Yakınayım. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma, uyanmamı bilmediği halde üç kere söylenmesinde neden? Tebliğ et, anlat diye bir mana çıkarılabilir. Gayet tabii çok geniş. Çünkü ilk anında bakıyorsun ben okuma bilmiyorum diyor. Allah Resulü'nün okuma bilmediğini bildiği halde Allah oku diyor ona. Ha. Bu sefer ne oluyor? Ben ne yapıyorum? İlk gelen emir ve enzir aşiretekel akrabin diyor. Yakınlandan başlıyor. Hatice'den başlıyor. Kölesi Zeyd başlıyor. Ondan sonra Ebu Ali'den başlıyor. Bilal'den başlıyor. Bu neyi gösteriyor? Geleni anlatma. İlk hali budur. Yapması gereken budur. Ve bunu daha da genişletiyor. Genişletebildiği kadar genişletiyor. Ama bu ne oluyor? Ediliyor. Yani o toplumda bir haysiyet vardı. Hakkı inkar edememe vardı. Yani sahip olunan değerlerde müştereklik vardı. Gelen İslam şunu şunu yapıyordum. Allah bana bunların ecrini verecek mi deyince Allah buna sebep sana hidayet etti diyor. Toplumda buna liyakat vardı yok. Ha. Gayet de bir tebliğ vardır, anlatma vardır, yazılı vardır. Yani okuma yazma bilen de vardı toplumun içerisinde. Tabii bunu alır. Yani bu yakınlığı anlat hocam. Yani akraba eş dost diye bilen. Şimdi bu endir aşiretekel akrabin sana yakın olan. Aşiret. Buradan başlıyorsun. Yakın olan neydi önce akrabalar? Açık şimdi. Gelen kim gelirse. Bana yakın olarak. Yani şimdi, illa o sana gelmeyecek sen ona gideceksin. Tebliğ başkası değil illa. Yani bu akrabalık şeyi bağı değil de yakın. Yakın olan. Yani. Hayır akrabalık bağını kastediyor. Ailen, çoluk çocuğun baş olduğun yer. Sen ailen varken başkasına mı tebliğe gidersin önce? Hanıma Hatice'den başlıyor radıyallahu anh. Tabii. Efendim? Ondan sonra amcana dayanıyor. Tabii. Yakın varken, komşun varken burada. Yani Pakistanlı cemaat tebliğin yaptığı gibi sağ Amerika'ya gidiyorum. Önce komşun var. Komşunun senin üzerinde hakkı var. Yani bunu akrabalar sınırlandırmayıp yakın olan kim varsa? Bu başlangıç. Başlama yerin bu. Ama tebliğ bütün insanlık. Ya eyyühe Resul ve ileyke emir Rabbike. Sana Rabbinden indirileni tebliğ et derken herkes, hasreten Mekkeliler, ammeten bütün insanlık. Ondan sonra belliğü anni velev ayet deyince benden öğrendiniz. Bir zulüm furyası var. Ondan sonra önem vereceğimiz şeylere değil, önem vermeyeceğimiz şeyler üzerinde duruyoruz biz. Bu hayatımızın her safhasında var, şöyle bir bakarsak görürsünüz. Çok, çok, çok var. Çok var. Hatta şu teypleri kapayım hadi. Ne dedi? Sahili, doğruluğu araştırırız. Bana imanı anlatan... İmanı Kur'an anlatır, imanı sünnet anlatır. Kur'an'ı bilmezsen imanı bilmeyiz, sünneti bilmezsen imanı bilmeyiz. Ben sünnetten evvel yani imanı öğrendim, Kur'an'dan evvel imanı bilmezsek onu bilemeyiz.